نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله رب العزة پار بنده باندې دا لازم کړی دي چې دا یو په خپل خبرې تحقیق کوي هر قسم خبره چې د تر اورسي ده هغه کې با دیر لوی گنجائش مدبان دی اللہ رب العزت فرض کری دی لازم کری دی چیدے با خبر باندی عمل علکی چمخ کی داغی رشتیاو دروغ معلوم کی مخ کی داغی حق و باطل معلوم کی دنیا یو خبر ایهم خداغی و دم رضیات ضرورت نئی او چی دن خبر ای ناغی کی دیر ضرورت تی زکا کمو خلقو چی دی خبر ای پروان ساتلا پدی باندې صغور او فکر نکاو الله رب العزت اغیتا د انسان نسبتوم نه کړې چې د انسانان دي بلکې دی ویلي چې او ما شعورون دي کې شعور نشته خبرې د دین غډیر قسمه دي لیکن غډیر غټي خبرې چې دا وی په جندل پار مسلمان نارینه او ځانونه باندې فرض دي ناول لاغي خبرو په حق کې بهر بنده باندې دا لازم دي چې بے پروايي پې نه کوي. ځکه بغیر د هغې نه یو بنده ایمان نه صحیح کیږي، عمل نه صحیح کیږي، کار قسم عبادت کوي د الله نزان کړی خواري کوي او عبسي. ناول په دې دین کې بار باندې باندې د خبرې رښتینی او د مسلې معلومات د خپل دین او د خپل عقیدې نه ځان خبرول چې کومې د ایمان نه غټې غټې خبرې دي هغه ځان نه پورا د الف نه تر ی پورې هغه ځان پوه کول لازم دي. یوی که اول خبر دارا چه اللہ یاو دے اللہ واحد لا شریک دے دا پہ اسلام کی اول عقیدہ دا اول فرض دی پار بندہ باندے چپا دی زان پوہ کی چه اللہ یاو دے پدی وسنگ زان پوئے کئی دی باندی زان پوئے کول دا دی چه دی سمان آدھا چه اللہ یاو دے دا سی خوڑیر بندیانم ویلی شی چیزا یو یا ما پخپل خاندان کی یا پخپل کور کی امور او پلار یو زیه ما بس یا پا مال او دولت کی یا پخپل کلاس کی نا دا اللہ دا یوالی مطلب بدائی چه اللہ پا اخپلو صفتونو دا خدای توب کی یو دے اغا صفتونو بلچا کی نشیرات لے اغا قدرتونو بلچا تا ندی حاصل اغا رحمت و برکت و قدرت دا اغی بل سوک لائق نشتا اغا بندگی و عاجزی و تعظیم داغنا بغیر دا بلچا ندی لائق و ندی جائز و اغا کارونا چی اغا کئی چی داغا پی قدرت تے داغا پی غلبہ دا بل سوک داغی طاقت نلری اختیار نلری دې خبره کې وم تا تدا سي خبره را رسي تا په شک کې ورځي او کاغار څنګه انساني هو قران نو ته به اعتبار وي چې دا په خبره باندې به اعتبار نه کوي چه اغا پا دی کتا تا سشک و غرزاو اویویل چنا دنیا کی دا سی هستیشتا چه اللہ یو کار کینو بغیر داغی دا مشوری نه نکی اللہ غیتا پدی خپل خدای توب کې او پدی خپل دنیا کې سنس اختیارات ورکړي دس علاقو دس صبو اختیارات ولا ورکړي چې دا ستاسو په حواله دي. کله به ته وی چې دا سي مخلوقم شته دي چې دنیا تنظیم داغي په لاس کې دي. دنیا د هر فرد او د هر بندا او د هر ذری حال اغي ته معلوم دي. دا یو خبره چې انسان تر اورسه ده. الله رب العزت ویلو انسان ته چې تا باندې دا لازم دي او دا فرض دي چې ته د دې پوره تحقیق وکې پخپله. ځکه الله تعالی عقل فکر زده کړ درکړی دا نو دا خدای سي او خبره ده چې دې سره یا ستا هلاکت ته تباہی دا یا کامیابی دا نو دی بخام خواہ تحقیق کئی چیر دا خبر سنگ دا او دا بچر نوی چیر دا خدا سی او سلی را تکڑی دا چی زما پاگ باندی دا دروغ و شک نرازی. اللہوی بیتبار دے دا غرشتینی نشتا دی نو تی سنگ پا دوم رغٹا خبر کی رشتینی گانی. او دا دین ازان خلاصول دیر اسان دی مجھے او بند پا دی پویشی چیز ما دا دی دین سو هدایت نامشته مونږ سره زمونږ د دین سفر مولاشته چې مونږ غوې کې وګورو معلومات کو چې د دې خبرې سپوزیشن دی او سنوعیت دی او صحیحیت دی نه قران دی. چ قرآن تا بل چاته نه پریدي بل چاته دنه محتاجه کوي بلکې تا پخپل په دې خبره پوي کوي ستا اعتماد پیدا کوي ستا اطمینان پیدا کوي ستا لتسلی در کوي او تیر آوالوا او دا باپ پکې وګورا چه دا اللہ دا وحدانیت باب کم زیده دا اللہ دا وحدانیت آیاتونا کم زیدی خامخا با دنیا کی حق پرسی عالمان بئی عقیب اتاتا ہوئی چه قرآن کے ٹول دا اللہ صفتو ندی ټول د الله عظمت ته راشو ګور دای ویلی سورې قصص کې چې و ربک یخلق ما یشاء او یختار ما کان لهم الخيره ستاره خو غزاد ته چون پیدا کول کوي نبی پاکي غورا کول کوي دا اختیارات دا غدي مخلوق له اختیار نشتا. څومره مخلوقات یې پیدا کړی دي نو څوک به دا څه غوړه کړی دي چې ملایکې ګرځولې دي چې هغه کارونه بل چا نشو کولای بغیر دا غینا. کاغه د وحی زمواری وا او کاغه د بارانونو زمواری وا او کاغه د هواګانو زمواری وا کغه د انسانانو د روحونو قبض کولو ذمہواری وا دا بل چانه شو کول نو وا یختار د دې لپاره ملائک منتخب کړل دا بغیر د اغینه بل څوک نشي کولینو انسانان یې پیدا کړل نو پاغي کې هم پیغمبران پیدا کړل ځکه هغه ذمہواری او ډیوټي بل چانه شو کولې بغیر د پیغمبرانو نه مغی دې لپاره منتخب کړل ما کان لهم الخيره دا تاسو چاوي چې دنیا کې بل څنګه داسې شته دی چې هغه سره اختیارات شته دي هغه تاسو حواله شوی دي هغه هم تصرف کول شي نه غلطي کړې ده تر څوک چې دروغ ویلې دي کته ته دا ویلې چې او بندیانو کې هم دا سشته ده چې د کائناتو د هرې زری زری نه خبر ده نو دې خبره تحقیق وکا ته دې معلومات وکا او د قران نه وکا مته تبراشی سوره انعام کې چې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو د غیب او خزانه خټول الله سره دی بل څوک پنه پويږي ويعلم ما في البر والبحر د وچی او دلم دی معلومات الله سره دی وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب یو پان نپریوزی دونینا یو دان نپریوزی پتی زمکا کی یو پتی اروکی مگر اللہ تینا خبر دین دا ہر سن خبر دا علم غصر عبد اللہ دے اتا تا چاوی لیو ګور به اعتبار سره یو چې قران وی فاسقو کنه خو خوا چې ته د دین د اصولو نه خبر وي او ته د قران د سوره حجرات د قانون نه خبر وي چې فتبینو تحقیق کوم تحقیق ډیر خشې دیم دا هر څوک کولیش دویمه مسئله د رسالت او د نبوت ته چې دا قوم زموږ د ایمان عقیده ده چې پیغمبران حق دي او آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو کې افضل له خاتم النبیین خاتم الرسل افضل البشر نو که په دې کې څه چا شک واچو پس کې شک دی په دې کې شک دی چې هر دې پیغمبر وو که نو نو یې ولي وی چې داغه سنت دی چې هغه وکړه فرض منځو کوم نو بیا چې په جمعات کې نو لیدلې او زمونږ استاد خدري دواګانې کوي نو چې دا کار صحیح دی کو هغه صحیح دی کنه او دام اورېدلې داغه په حق کې چې دا سنت دی په غم او په خاده کې چې د مړي په کور کې وا درې ورځې لګې نه کوي د مړي په کور کې وا ویر نکېږي د مړی په خیرات کې بار وځي نه خاص کیږي چې دا جمعه دا او دا سلويختی دم ازمون دا استادان په ټول دا کار کینو چیر دا پیغمبر به هتا شوی کنا مونږ خو خپل استادانو په سیمونځونه کړی دي مونږ خو هغه ته دروغجن نشو ویلې دا څومره د شک خبره ده کنه ټول خلق پکې مبتلا دي خپل استادان ته دروغجن نشي ویلې هغه حرام خوارو هغه چې ټول مریه سرسامي چرګان خلاص کړیو ټول مریه جمعې سلوېختې خوړلې وي هغه په ګېډه ته چرې حلال شي نه دي تللې ټول د حرامونو ډکو زیوس پیغمبر پاغی باندی پریدی چنمگا خواغی تداس نشوئے لیتا منزنار پسکلی دی او پاک خلقو پا لمنی منسکی دا پل پلانی دی ہرا خبر اکی شک دینا آغاٹی خبری منگا ندیز دکڑی ترو سپوری پاغی که منگ تا دیر شکو نرازی امونگا داغی حل نشو کولے دا حل بغیر دا قرآن نا نکی گی اسے نجت دا چتا اگبو ساڑی نا تپوسو کی بو ساڑی تا دا امساو دا پٹ کی دے دا خو عالم نشوے لے اخو امساو پٹ کے دے او تو عالم نشوی له ټول مر حرام پړلی دي ما ځان نه نه خبر تاریخ خبره تاسو ته کوا د دین نه نه خبر هغه غواړي چې خپل ځواني کې څنګه وخت تیر کړي نه قران نه تاسو کا الله ستاره تسلی ده پاره او استاد اعتماد ده پاره قرآن را لیگل دیں او قرآن خکارا پیسل کی چو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جهنم استاد دراتین کا وصل اللہ وی هر څوک چې ایمان من دې وکړ دوه معنی ده هر څوک چې وی چې ټول عمر دې پیغمبر د سنتو خلاف کړی دې په غم کې کړی دې په خاده کې کړی دې په جمعات کې کړی دې په هر ځای کې کړی دې علم کړی دې من بعد ما تبین له الهدى سنت وت معلوم دي او جون تیری د پیغمبر د طریقې خلاف د صحابه کرامو د طریقې خلاف ملاوی چکم پل اوڑینو اوڑی دی زی جهنم دے و نسلیه جهنم ان جاکم فاسقم بنبعین اللہوی بیت بارا سلی با خبر باندے اول کئے اللہ قرآن صلی اللہ علیہ گلے دے چته ګورو نانک تناسته ته خو اول لاغه دې شکل تا وګوره دا څه شکل خو به سپیوم نه وي نو په غټو خبرو کې مونږ له شکا چولې کله وو یاره خلک وایي چې پیغمبر په غیب باندې پویدو اگر در سن خبرو در دی خلق و عقیدی دی خواه چی دا مونگا تاسو و تروجو کو اوزو تا پوسو نتکو فتوی تین راوالو دا عقیدی دی چاو پیغمبران پا غیبو پوئی کتابونو کی راغلی دی چی بی باز مغیباتی چی اللہ خبر کری دا بازو غیبو نوئی نو تبا عقیده دا قرآن نزدکه چه اللہ واحد لا شریک دے او زمونگا استاسو کامیابی پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا چه اغا سویلی دی اغا دین دے چه مونگ تیرا رسول دے کدا اغا دا سنتو خلاف ہر سوک کئی نو اغا بدتی دے اغا گمراہ دے ہر سوک چی قرآن او سنتو تا گمراہ آئی نبی علیہ السلام وی چی ان احسن الحدیث کتاب اللہ خیستا خبر ایک دنیا کی گوری نو دا اللہ دا قرآن دی وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بہتر سنت او ہدایت او رہنمائی حضرت پیغمبر اقوال دی افعال دی وشر الامور محدثاتها او ناکار کارونه په دنیا کې هغه دي چې په دین کې نه یو خلق کوي محدثات نوی کارونه نوی طریقې وکل محدثه بدعت هر نوې کار په دین کې بدعت ته وکل بدعت ضلاله او هر بدعت گمراهی ده دا غټي خبرې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه د دینه جوړه ده چې د خپل وحدانیت معلوماتو کا د قران نه وکم چې د خلق او عاشق دې د زړن لری شي د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلوماتو کا د قران نه وکم چې کوم شکر اغلی ته چې هغه بیر تشیل لری شي فتبینو پخپل تحقیقو گئے اللہ ہوئی انبیاء و باندی ایمان سنگا دیس اگر جدان لا تروس پوری پا دیم نپوئی گی شرد آپ اگم بندن بشرو کنس دا بلسن دا نور نا پیداؤں دغه سي پاري باندې موت راغله دی او کنه دی راغله چمړ دي که ژوند دي سپتن لګي تا په شک کې ورځي کنه او خاص کر د اخیری پیغمبر په حق کې نو چې یو باندې په خپل په شک کې او غته د خپل پیغمبر پاک حیثیت نہیں معلوم پدین کے مقام نہیں معلوم پدین کے نگا بستا سے تسلیو کی ستا وسرہ نمائیو کی چاگا بخپلا پتیارک دینتا برنا تسنگرہ باسی دتیارینا را استل رنا تا دا خو اللہ قرآن را لے گلیو یخرجهم من الظلمات الى النور الله قران دې په اړه نازل کو چې خلق دې تیارونه رڼا تر او باسي دا کار خو د قران پورې خاص دی کنه او هغه چې تر اوسه پورې نه خبر اسی وی چې عبده و رسوله دا څه مطلب دی چې ستاسو پیغمبر په دې کې شک دی چاغه عبد دیو کنه دی بشر دیو کنه دی نور دیو ک بشر دی دی ټولو دغورو او اوس شنه بریلیان دی اوس سپین بریلیان دی پر اخ پکې نشته دی عقیده ټولو یو ده لکه کدا نور دی نوم کله چې داغه نوم لیکي نوې حضور پوری نور ورپسې وای دا سیا په لړ نورم لار شکنه ها کوئی نور وته پوری نور ورته وای دا کم ځای وو حضور پوری نور کم ځای کې وو نو ته دنه تپوس مکوا دیخو با دی کان دیتا و غورزی چه داغا پخپل هدایت ندشی انتا تا بس هدایتو کی تا قرآنو گورا قرآنو آیا مطالعو پخپل پاک رازی تا پیغمبر پاک شان چه انما انا بشرم مثلکم ای خلقو استاسو پشان تی بنده ما څنګه چې تاسو بندیان یې د بندیان نه پیدا یې بدنوم جوړ دې د غوخې اډوکې نه او د سرمنې نه نظم دغه سیم بشرون مثلکم تاسو په شان باندې ما باندې هم غم راځي په تاسو هم راځي ما باندې هم بیماری راځي او په تاسو هم راځي ما باندې هم بوډاواله راځي په تاسو هم راځي ما باندې بوم موت راضی او پتا سو باندې بوم راضی زوم ستلی کېګم وګی کېګم تګی کېګم تاسو مون زوم د الله بندګی کوم تاسو نه زیات کوم تاسو م کوین بشرم مثلکم چې د بندا سلوازمات تینو ټول ما کېشته کنا نو مال ول خپل مقام نرا کوي چې الله را کړی چر دې کې ماته وی چې عبده مما نزلنا على عبدنا ما په خپل باندې قران نازل کړی استاد شک بوزي کنا په قران سره غوړی دا خلاص هغه نه ته ځان نشي پوه کولای هغه ځان په خپل نه دی شک یې پارس کې دا په موت کې شک دی چې پیغمبر مړ شوی دی کنه دې مړ شوی تا وګه دې تاسو کنه ها فیصله نشي کوله دا ولي وجه دا چې تبيين نکي تبيين چې قران وایي تبيين وکي او تحقیق وکي قران شته کنه ارسو بدی کی دي هغهي قران ته رجوع نکي پدې ایمان نشته کنه په خپل مشرانو باندې ایمان دې خپل کافرو باندې ایمان دې بس چېږي سویل دی وایغه زمونږه عقیده ده بس دا قران بیا اصل راغی دنیا ته چې ته پوره په دین باندې او ستاسو مشران پوره دي په دین باندې بیا ستاسو په حق کې قران نه دی نازل شوی دغه څه ده کنه زکه خواینا او زکه خزدکینا او زکه خودل درزیوم نا نورزی دی مولان لقرآن چه سوکتی نا ترجمه کئیو تغا کئی نو پارا خبره که بیشا کی چیر دی پسی با کتاب گورو بیانو چل بوکو دی پسی با کتاب گورو بیانو کنا چې دې آیات په مطلب خو په ان شو ما چې په خوانو داس ویلو چې ما ظلمونا چلاوی په مونږه ظلم نه وکړي اته سو داس وای چې ما ظلمونا مونږه په ظلم نه وکړي تاسو نه چل دې یاره بس ټپې ک بیا و ته پوسو کو نو په دې په ان شو یې ښه چه ده ما ظلمونا سمحن آزا ده علمی ده دی خلقو نطبتی نصد ده که ستا شک بسنگ و باسی نه تخپل شک پخپل و باسا پا قرآن بانده زکر جده اللہ را لگلی دی ده پارا دیم مطلب داو چه ده غٹی خبری دی که بدی که سوکتاس تصوی که نه نو د قران نو تاسو ځان پوه کوئ دا زمونږ د هدایت کتاب دی دا زمونږ د تو وضاحت کتاب دی چې دې سویلی نه برشتیاي کدی پیغمبر ته بند ویلی نو د قبرشتیاي بشری و ته ویلی نو د قبرشتیاي ک قران ویلی چې پیغمبر باندې موت راځي نو د قبرشتیا دی دا ټوس خبره ده د عقیده خبره ده که قرآن ویلی چی پیغمبر پا غیبو نپویگی نو دقا رشتی آدی که قرآن کریم ویلی چې کامیابی په سنت دا رسول کې دا پر اسم و رواج کې نه دا کما خبره چې د سنت نه خلافی نو هغه بدعت ته هغه نه قبلیږي. که قرآن ویلی چې بغیر د الله نه بل چا ته چا را مدد شوی نو شرک یې وکړو، او چې چا شرک وکړو نو عملونه یې برباد شو. چا نو قرآن کریم د انبیاءو ذکر کړی دی، سورہ نام کې اتلس پیغمبران ذکر کړی دی، او بیا ویلی چې ولو اشرکو بالفرض که د دین شرک شوی لحبتوانو ما کانو، نو دی پیغمبران و عمل بوم برباد شو، نٹنگی کی شرک تیو عمل کنخا. اتبا خلق ناو ری چندا خو گورا وسیلہ بمانی ہوئی تجد اللہ نسوال کینو تسشی خورو نا پیدای تبا آغتوائی چی اللہ یا ربی تا نا تبا اغلا سوک گوری سوک بوتا وسیلہ کین چی اغدا سی بندی چی تاثر ام رابطی التکی ام رابطی ام دا بسنگی ما سر ویسنگ رابطی تاثر ویدا سی رابطی چی توم انسانی نو اغبوم انسانی اللہ سر ویدا سی رابطی چی روحانیت کی دیر مخ کی تلی دی ولی تنشت لی چی آغا تنطو لی نزی دارتا چاوی لی روحانیت کی مخ کی تلی دی بندیان خطو لیو شانتی دی دا فرق خوبا قیامت کی پتہ لگی چی سوک مخ کی دی سوک روست رے دنیا کی خطو لیو شانتی دی نتال دا شک پڑھو کیا چی نتال اللہ نا دی بیارتا کئی اللہ رب العزت وی چی مالا نز دیر آشا پخپل را نسوالو کان پخپل خلو بانده و ایستا دا خلو ما تڑی را محبوب دام زبستا سوال قبلو حدیبتا لڑک شکی ندا حل قرآن کو لشی بل سوکنا اوہو کلڑی دا کتابونو کی کنا آجزانو طول عمرونا صرف کری صرف کری او پخپل پا شک کی ملشوی دی چی بس وی پو نشو واللہ وعلم نو ادا با دی مخ کی ویلیو کنا طول مرد ایسے خراب کو دا ہوتا قرآن نو کتلے چی وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها دا اللہ نمونا و صفت ندی خیستان نپاغی و تعواز کوام وزر اللذین پرید خلقو یلحدون فی اسمائی چیغی دا اللہ پا نمون پر ٹوکی کیوں مسخری کی غفرید یا اللہ ہوا یا یا رب وایم نو دی خبرو نزان پخپل خبر کئے اللہ کتاب شتا دی دیر پاسان باندی انسان زان پو اکولی شی او گوری بندتا کیننی چه قرآن ورسر نی شیر پا دی خبر کمی شک دی استان تا پوسکو ما دغه دغه هغه حال کې اوسلې پخپل نه پوي یا قیدین نه خبر توحید څه توي رسالت څه توي د پیغمبر پاک په حق کې دا سنور چي دا نه دي خبر بس چا کوم لولو خلق ځان ته وي چې کتابونه په لیکلي دي اغیی چی خبر راولی نو دیز ایلی راولی چیرا پدی قبر کی چی کم بدن پروت تی نو داغد روح سره تعلق شتی خوص مونگی پا کیفیت نپوی گو چی سنگ تعلق دی نوی چی نپوی گی نو سل لگی آئی پاک پلوی مونگ نپوی ان دی اجت ستا دی خدا ستا پا قرآن یقین نو چه تا تا اسوار لسو کال مخ کی ویلی دی چه ولیکن لا تشعرون تا پی نپوئی گی مستا باغی یقین نو نو تا کتابونه کاته ناخر هار دی اومانو دا چاوی چې د جسد د بدن او د روح یو بل سره تعلق دی په دا کم ځای تا سره دلیل دی خو چې عامه کې خبره کړې ده نو تر هغې پورې تراله چې نوره پله تیاره ده نو وایه والله اعلم دا علم دی د خلقو دا کتاب ته ستا ساجد سي چې اسې دی ولیکو چې تا یو خبره ونه رسوله ځای ته تا د یو بنده تسلی ونه کړې شوه تا غذت یاری تراوی نیستی شو نستا دی تصنیف تساجتو استا دی علم تساجتو چه نورم دی خلق پشکیو غرزو خکار خبره کوا چه اللہوی تاسو پی نپوئی گے اچه نپوئی گے نپاگی که اڈو باس مکوئیں داو متشابهات تی مطلب بیان صرف داو چه زان پخپل پوکه ده قرآن نا دیر سان کتاب ده او کتاسو په نظر کې سوک رازی نگا جی زان پخپل ده غصی پا شک کی او پا شبهاتو کی پرات دی او وجه دادا چه داغی مقصد دین نده کنا داغی مقصد دین نده داغی مقصد پیسا دا لین لگی دل ده نومی شوی ده مارکیٹ کې خدای پی فضل کرده ده او ڈراپونا را روان دی اگه صرف دغی تا ناس دی دغی دا دین سر سکار دی نو چه دغی پا خبر بانده معمول اڈو غوگو نلره چه پلانی زینه دا سه خبر راغلی را ما تا موبایل که میسج راغلی دا شیطان میسج ده ستا تسلی با قرآن کئی عالم نشتا پا دنیا کے عالم اللہ دے عالم قرآن دے چو سوکتے نا صحیح تعبیر کولشی ناغی حال معلوم دے تا قرآن دا دی جماعت و دا دی درس و دا دی اشاعت و یو تعلیب ور سرکین و اللہ گوا دے کو جوابیو کو چی دا صدی و سندی پلاقی دن شیخکارا کولے چستا دا پیغمبر پا حق کسا حقی دا دے سر یولی کبا دی سپین کاغذ باندے اولی کبا دی سپین کاغذ باندے چی دا پیغمبر نروح ہوتے دے کنا دے ہوتے بس نور خبرتا سر نکو ما اللہ گوا دے کو کہ یو طرف تے فیصلہ اکڑا دا علم دے دی ملکو ځکه تاسو ته چې دوکا کېږه ما د پښنه په شام خان ما جوړوي دا علما ندي دا دوکا مار خلق دي دا دنیا پرس خلق دي دا عالم د دنیا سره سکاری د دولت سره سکاری د سیاست سره سکاری او د دومره لوی لوی اماراتو سره سکاری پیغمبر خو چې تندې و لگاونو په خاورو کې و لگاو چپره جو لکڑی و ده کجورو ده سانگو نا علم خدا غزینا خور شوید خواه نا پا دی مدو که کی گئی پا دی مدو که کی گئی چه ده پلانی زینا فتوه را غلی را دا سیویلی دی دا شیطانی فتوی ده پخوان شورو دی اغی جزانو سر نرس دی شیدان کئی که نا آخر دعوانا نحن Thank you.